Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut eta bueno, ba urrengo ordubetean kirolaz arituko gara, Kiroletik saio honetan. Gaurko gaien artean, ba bueno, beti bezala Real Unionekin hasiko gara eta aipatu behar dugu ba Real Unionek atzo bi eta huts galdu zuela Lugoren kontra. Lehen zati agitzona egin zuten, baina hala ere golak ba Lugok sartu zituen eta beraz puntuak eurentzat izan ziren. Bertzalde, Bidasoak bere sasoionarekin segitzen du eta pasaden ortziralean anaitasunaren kontra bertze garaipen bat lortu zuen 20-24ko markagailuarekin eta beraz oraindik demoraldi hasiera honetan partidurik galdu gabe dago taldea. Bertzalde, Adur Amilibiarekin izanen gara berriz ere, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariarekin eta berak ba asteburuko emaitzak aipatuko dizkigu. Oroitaraziko dugu ba asteburu honetan 20 urte zazpiko emakume eta gizonezkoak Espainiako txapelketako finaletan aritu direla. Oroitaraziko dugu baita ere Beñat Elzo lasterketa izanen dela asteazken honetan eta oraindik izena emateko epea ere online itxita baldin badago ere egunean bertan egin daiteke, beraz oraindik ere ba jendea animatu daiteke eta bueno, ba bukatzeko astelenero bezala gure eskualdeko kirol eta kirolarien emaitzak aipatuko ditugu, zerrendatuko ditugu labur. Eta, bueno, ba, protagonistekin ere izanen gara, gure kirolariekin eta beraiek eginen dizkigute, ba, beraiek jokatutako partiduen balorazioak. Beraz, ba, denbora gehiago, galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Real Unionek bi eta huts galdu zuen atzo eguerdian Lugoren kontra. Lehen zati berdindu baten ondotik, ba bigarren zatian ailegatu ziren etxekoen bi golak, lehena 49. minutuan Tiagoren eskutik eta 77. minutuan berriz Willik bigarrena sartu eta oraindik ere ba errenta handitu zuen. Real Union aukerarik gabe gelditu zen, halere txuri beltzek ez zituzten besoak jaitsi eta saiatu ziren errenta hori gutxitzen, baina zuten atean asmatu. Horrela erran bezala, ba bi eta utzi galdu zuen Real Unionek. Ze itxura ikusi zenien zuk, Jean-Pierre? Ba hasiera batean oso ondo irtetzen Real Union berdegunera. Uh-huh. Eta kontrolpean euki zuen norgehiagoka. Ba, Ponferradiraren aurka bezala. Bai. Egun hartan bezala, mm-hmm. Gauza bera. Ondo mugitu zuen maloia, eta hasiera batean, laurden hori oso ona izan zen. Eta jarraitu zuen kontrolpean. Jarraitu zuen. Ja, baino, gerturatu zen, ja, Lugo, talde oso profesionala, talde indartsua, jokalarion batzuekin. Eta hain zuzen ere, aurrelariak. Mm-hmm. Aurrelariak eremuaren ondoan aritzen dira, oso aurrean, badu jokalari bat narro, eskubitika aritzen da, baina ezkerra da bera. Uh-huh. Zurretzen zara, Fran Yeste, itxura bera, Fran Yeste jokalari atletiko jokalaria. Uh-huh. Ba, itxura bera du, bai. Ezkerra du. Eta jotzen du baloia oso ondo, baina abiadura de badu, da trebezia de badu. Uh-huh. Eta jokalari oso ona da, baina Tiago ere, gola sartu zuena, lehen gola sartu zuena, ba, jokalari oso garrantzitsua berdegunean eta erdian hain zuzen ere, hori zuzentzeko, eta Willy Ledesma, jokalari ezberdinak, atzelari berdea, Gorka Perez Garai, Morgado, Eskarmentuko jokalariak, Lukas Atezaina, ba, hori dena kontutan hartuta, Erlunek bere lekua hartu zuen zelaian, eta ondo, eta bagune batzuek izan zituen, Alain Oiartzuren bidez, erdireak eta batzuen bidez ere, baino ez zuen asmatu azkenean, abagune garbi bat, ba, eukitzia eta gola, baino kontrolpean eukizun erroriagoka. Iratuztak ere bere lana aski txukun bete egin zuen lehen zatian, gerturatu egin zen Lugo, baino aipatu duzun bezala, oso berdindua, oso parekatua lehen zatia, eta Real Unionek bere itxura oberena. Bai. Erakutsi egin zuen, bigon bezala. Ez horreko baino, bigon bezala. Eta aurrean zuen taldea eskarbendu askorekin. Bai. Bigarren zatian zer gertatu zen, hasiera batean Real Unionek abagune zoragarria izan zuen, aukera bat, eta ez zuen asmatu berriz ere. Bigon bezala, alez zer da. Baina, kasu honetan ez zuen asmatu. Eta abarrinutu ondoren, berrogeita mazazpian, ba, ez erde ezkerretik erdiraketela Javier Vázquez, beste eskarpentuko jokalari batek, erdiraketat egin zuen, eta hor Victor Raimilek bizkarrarekin ukitu egin zuen baloia, eta erori zizaion Tiagori, eta ez zuen espero, baino sartu egin zuen gola, eta lehen tautxe. Eta hor, Real Unionek besoak ez zituen jautxi, baino kolpe bat jaso egin zuen. Bai, eta ezen altxatu. Eta hor, ja, Lugoren eskarbentua, biadura, kalitatea saldu zen, eta ja, bigarren gola erabakigorra izan zen. Eta Willy Ledesma, nire ustez jokoz kanpo dela, baina ez da erreza epailearen zat ere, Bai, ja. Ez da, erraza, bai. Ezkerretik eskubira baloi bat dator, Willy Ledesma korrika dator, ez da erraza asmatzea, baina nik uste dut jokoz kanpo dela. Hala ere, bi eta utxerekin, berriz ere Kordobak, azkenean beste abagune bat izan zuen, ez zuen asmatu, eta ez zuten asmatu, baina bigarren zatietan Real Unionek kanpoan hain zuen, etxetik kanpo arazoa ditu, hori ja nabaritzen da, lau porrot jaso egin ditu, bai. Barsaren aurka, logikoagoa, Salamankan, bueno, kontutan hartzen alda Salamankaren kasuenetan Unionen balia, gero Bigon ere galdu egin zuen, eta atzo galdu egin zuen. Amargarren jardunaldia bete zen, lau porrota kanpoan, etxetik kanpo, aski gogorra da, zer esan edu horrek, ba, zer konpondu behar dela. Eta gertatzen dena, bigarren zatietan, eta ez da fizikoki. Ez. Da, fizikoki. Orduan, bueno, hori zuzendu beharko da, jarraitu beharko dute lanean, eta hori da kontu nagusiena, Eta, bueno, da, arpegi kaskarrak atzo, Lugon, eta Eurian, eta 9 graduekin, hotza egiten zuen benetan, Hotza egiten zuen, Euria, aizea lehen zatian, hori ere dena gaindituen zuen, realmente. Bai. Baina itxurarekin ez duzu irabazten, aipatzen dugun beti bezala. Hori da, kolak behar dira, horiek ba, Lugok sartu zitu. Hoxe da kontua azkenean, eta bueno, ba, Lugok asmatu egin zuen, eta berrez hor dago aurrea. Ligo, Lugo, ba, genekin, lehen bailein nahi dute igotu, arazo bada, hor zuloan egotea, dirua jasotzen dute, gesten zarenean, bigarren mailatik, eta lehen bailein igotu behar da. Bestena, zulo batean sartzen zera, eta Lugo, ba, bueno, den lekua dago kokatu. Eta hor, Zelta, lider bezala 20 punturekin, Sanse, 18 punturekin, Sansek atzo garaipena eskuratu egin zuen Majadahondaren aurka, eta Nastic de Tarragona, irezazu Deportivo de la Coruña irabazi egin zion atzo, Nastic. Lehen garaipena Riazorren, Lehen garaipena, atzorren igandean galen, egon goier, espero dut, aldatzea eta errenue garaipen asko. Hori da, etxekoekin. Eta horrela da, kontua, Nastic hirugarren postura, Lugo laugarren, Leonesak irabazi egin zuen Ponferradan, bosgarren kokatu da, Barça, Ponferradien eta Real Unión zortzirren postuan. Horrela da, kontua, eta datorren egandean, norgehiagok handi bat, Koruñatik jende hainitz, jende ugari, azalduko da, eta uste dut, giro zoragarria izango dela galen. Deportivo de la Coruña taldea izango du bisitari bezala. Hori da. Ba, neurketaren ondotik, Irazusta kapitainarekin eta Mikel Bengoa kirol zuzendariakin izan ginen, eta bueno, adituko dugu beraiek egindako balorazioa. Bai, esan bezala, magenekin ze talden kontra jolastea etortze ginen, nola ateako zian behaiek, eta nik uste Real Unión hon bat ikusi alaurengo barten, ba, nahi deuna, taldetaz nahi deuna pixka bat ikusi ala, pena izan da igual, ba, okazio pixkat garbigon bat eze ukitzia, eta pena bigarren parten, ez? Nahiko ondo atea gala uste, eta lehenengo horrek pixkat hautsi du, eta bigarrenak bat eze ba, pixkat partidua itxi edo, bueno, zaildu dugu ello, ez? Pena bat izan da. Bai, pena bat izan da, ez da, lehenengo zatian partidu bat jolastu dugu, ondo mantendu dugu Lugo gure aurka, baina bigarren zatian beraieko beagoak izan dira, lehenengo 7-8 hamar minutuak bigarren zatikoak oso onak izan dira, korneron bat izan dugu, gero beste aukera bat, baina hortik aurrera minasko egin digute bandetatik, egaletatik, eta gola sartu eta gero, ez gara jada ondo egon, ez dugu ondo blertu partida azkenengo minututan, eta Will Ledesmak izan duna barrura sartu du, ezta? Azkenean zelai hau zaila da, espero genuen zinturen bat hemendikan lortzea, baina ezin izan dugu lortu, eta hemendik aurrera bakarrik gelditzen zaigu lan egitea, urrengo astean Deporren aurka puntuak lortzeko, eta irabazteko partida. Ba, hori da, Bengoak erran bezala, honen ondotik, porrot honen ondotik berriz ere lanean segitu, eta etxean arituko dira, datorren asteburuan, zehazki azaroaren 8an igandearekin jokatuko dute, arratsaldeko 4etan izanen da partidua, Deportiboren kontra, beraz, bertze partidu zail bat izanen dute, baina errandakoa, ba, lanean segituko dute, alik eta emaitza onena lortzeko etxean batez ere. Bidasoak bertzaldeen bertze garaipen bat erdietsi zuen pasaden ortziralean anaitasunaren kontra irundarrek ezin hobe hasi zuten partidua, baina etxekoek atxeden aldera bidean markagailuari buelta eman eta intzinetik jartzea lortu zuten 12 eta 10rekoarekin. Bidasoak honi buelta ematea, Bidasoari bigarren zatian honi buelta ematea egokitu zitzaion eta lortu ere berriz ere errenta beraien alde jarri eta azkenean bertze bi puntu eskuratu zituzten Iruñan 20 eta 24ko emaitzarekin irabazi zuten eta bueno ba oraindik ere galdu gabe segitzen du Bidasoak eta pozik bukatu zuten ortziraleko neurketa ere ez daian pia? Bai eta 15 punturekin eta norgehiagokerik ez dute galdu oraindik. Hori da kontua. Bai. Barsarekin batera. Barsak arazoak izan zituen Napa del Asuncionen. Bai. Era garaipena eskuratu du, sufritu 21 eta 37 irabazi zuen. Ba, zerkatik gertatu zen hori bigarren zatian? Ba, gertatu zen defentsa lanetan oso ondo aritu zenerako. Bai. Mira esazu. 143koa zuen Jakub Skriniak. Bai. Karagarria da. Bai. Baino izan zen 24. Minutuan, 23. Minutuan 64ekin. Karagarria izan zen. Bai. Karagarria, Jakubera. Ze aipatu nahi dugu honekin, ba eskubaloiko giltza, irekitzen duen atea, giltzak irekitzen duen ate hori da defensa lana. Bai. Lanetan hor, ba Bidasoa oso ondo aritu zen, lehen zatian ere oso ondo, Anaita ere bai, baina oso ondo 12 gol hartu zituen. Bai. Eta Anaitak 10 lehen zatia 1 eta 5ekin hasi zen Bidasoa aurretik, baina Anaitak ere bere defensa lana hobetu egin zuten, gogortu egin zuen norriagoka, eta aipatu behar dugu 46 segundotan ja Mateus kanpoan zegoela, 2 minutu hartu egin zuen, gero Furundarena, barkamenek izan, epailean aurretik, oso zorrotz eta oso susen egon ziren, baina Anaita, enteak bere lana oso txukun alde horretatik bete egin zuela. Bai. Bai. Eta hori kontutan hartu behar da. Amabitamar eta bigarren zartean irauli. Bai. Irauli egin zuten. Bai. Kontua, eta hori asmatu zuen Bidasoa defentsa lanetan, oso ondo, 8 gol bakarrik hartu zituen. Bai. Eske hori izugarria da. Izugarria da, eta kontutan hartu beharrekoa. Bai. Eta azkenean garaipen oso garrantzitsua, 24-24, anaitasuna bere egutegian Bidasoaren norgehiagoka hori gorri zarria du beti. Bai. Bai. Eta orduan oso motibatua dira eta bueno, nik uste dut garaipena oso garrantzitsua dela. Bidasoak berriz ere bere arpegi hoberena erakutsi egin zuen. Orain gizu datorren asteburuan eta gola jardunarik egongo, baino bai astezkenean Euskal Kopa, finalerdiak, bai. Eta hor gaztetxoak eratuko dira, eta Kabero, eta Tau gehien bai. Paran, eta Eneko Furundarena, pentsatzen dute Asir Ribar ere bai bertakoa izango dela, eta besteek. Eta alde horretatik aldatuko da, 12an Eibarren, eta Bidasotarra taldeak ere autobus antolatu du, Bai. Bere bazkidentzat doainik eta 10ren bai. Du, beste entzat, orduan, bixeratik ateratuko dira 10retan, 12an horreia oka ipurua historikoan, eta gero buelta horreia laurden gutxitan. Baina, bueno, Iruñean ere, besta handia, bai. Irueun, baino gehiago joan gerturatu ziren Bidaso aldetik. Ondarribiarrak, entaiarra batzuk ikusi egin genituen, irundarrak, donostiar batzuk ere bai, eskualdeko besta bat izan zen Iruñean, baina iruindarren aldetik ere bai. Baita ere. Ba, nik uste dut 1800-2000 zale egongo ziren lanetasuna pabiloian kiroldegian. Beste handi bat, norgehiagoka oso ona Bidasoaren zat, garaipena oso garrantzitsua ere, eta nik uste dut Bidasoa bere lekuen dago. Txiletarrak elkarrekin joan zen bonan horrekin. Adibidez, Madriden bat egin zuten, eta igandean bertan txiletarrak Salinas anaiak bertan ziren. Jakiteko. Eta, bueno, taldea prest, datorren 9an, ostegunean, Granollersen aurka jokatzeko, bideo markagailu berri batekin, soinua berria du, eta, dena estreinatzeko, Granollersek bere leku hartu egin du berrez ere, Iruñan galdu egin zuen, Granollersek. Bai. Eta galdu behar. Eta sailkapenean, eta makala ere, aipatu duguna, Barça horretik prezputzuekin, 19 punturekin, 15ekin Bidasoa, eta gero Granollers, 13erekin, baino norgehiagoka bat gehiagoekin, Barçaren aurka jokatu Valladolid, gero 10 punturekin, Anaitasuna 10, 9 punturekin, Benidorm da, azkenean Kanga Sinfin, eta Puerto Sagunto sufritzen, 4, 3, 2 punturekin. Ba, hori da, garaipen guztiak batuta eta erran dugun bezala, neurketarik galdu gabe pozik azaldu ziren partiduaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailea, baita Asier Nieto jokalaria ere, eta beraz, adituko dugu. Oso pozik. Oso pozik, hori da. Adituko ditugu, beraz, beraien balorazioak. Bai, esan duzu bezala, bagenekin hemen sufrituko genula ze Granollers galdu entzun, eta Granollers sekulako denboraldia egiten ari da. Oso ondo jolaztu gana itasuna, gauza zaila jarri dizkigu batez ere nengo zatian, baina gero bigarrenean, gure defentsa ikaragarri izan da, uste dute 18. minutuan, bi gol kontran edo hiru kontran, eta izugarria, uste dute 10-18, izugarrizko porzentaia, eta oso konten dugun partiduarekin. Ikaragarria. Eta partidu galdu gabe, Bartzelonan jolastu, gainera Bartzelonakin jolastuta. Izugarria da talde hau egiten duen lana, eta horrela jarraitu behar dugu. Bai, Arrobiarekin oso ondo egiten dute lana, eta gaur ikusi da. Arrobiko jolgari pilo bat dazkate. Eta, azken finean derbi bat da beti. Beti hemen dira zaila partiduak, eta irabazita etxera ondo guaz. Oso pozik, bagenekien partidua oso zaila izango zela hemen Iruñan, baina nire ustezuk esan duzun bezala partidua landu egin dugu, defentsa lanetan ondo ibili gara partidu osoan, gure atezainek ere asko lagundu digute, eta bi puntu oso garrantzitsu, zuk esan duzun bezala gainera 15 puntu 16, eta hori dana esaten du, hola segiritu behar dugu lanean, eta ja urrengo partiduan pentsatzen. Bai, hemen ez dago partidu errazarik, Anaitasuna oso denboraldion bat egiten ari dira, gainera beraien etxean Granollersen aurka, Ademar Leonen aurka oso ondo irabazi dute, partidu oso onak egiten, baina gure partidua egin dugu, bagenekien pazientzia ukibar genuela, eta horrela izan da, eta azkenean bi puntuak lortu ditugu, eta gu oso pozik goaz bueltan Irunera, eta eskertu ere gure afizioari etortzagaitik, eta Granollerseko partiduan pentsatzen. Bain zuzen ere, heldu den asteburuan atxeden aldia izanen dute, eta datorren astean hortzegunarekin azaroaren ba uste dute 9a dela, hortxe izanen dute urrengo ligako jardunaldia etxean bertan hartalekun eta erran bezala ba Granollers hartuko dute orduan. Liga etengo da asteburu honetan, baino Euskal Kopako finalerdia jokatuko du Bidasoak, beraz atxedenaldia du izanen eta lehiaketan edo leian segituko du, bertze lehiaketa batean noski errandu bezala ba Euskal Kopako finalerdia jokatuko du Bidasoak Eibarren heldu den asteazkenean, azaroaren lehenean, eguerdiko 12 izanen da partidua Eibarren kontra, beraz. Erran bezala, ba Asobal Liga atxedenaldia izanen du orain datorren asteartera bitarte, datorren hortzegunera bitarte helduen astean izanen da berriz ere leian, baino Bidasoa ba ez da geldirik egonen, beraz hortziralean izanen dugu honen berri, Euskal Kopako finalerdi horren berri, bitartean balanean segituko dute horreren ba garaipena eskuratzeko, oraindik partidurik galdu gabe dago taldea eta bueno ba garaipenak eskuratzeko pres, beraz oroitu eguerdiko 12 izanen dela Eibarren kontrako partidua Euskal Kopako finalerdia. Eta bertzaldeen Bidasoa Atletiko taldeko 20 urtez azpiko emakume eta gizonezkoek Espainiako txapelketako finalak jokatu dituzte asteburu honetan Durango eta Madrilen. Adur Amelibia klubeko ordezkariak egin dugu asteburuko balorazioare, beraz adituko dugu. Bueno, ba asteburu paregabea guretzako egia esan. 20 urtetik azpiko Espainiako txapelketa kluben arteko Espainiako txapelketa izan genuen, mutiak Madrilen, final A horretan, eta neskak Durangon final B horretan, ba, bueno, B bat, zela ben arteko ba, garrantzitsuena, ez? Eta, bueno, mutiekin azteko, ba, oso pozik, 8 bukatu zuten, 6 postutikan oso gertu, bikain aritu ziren mutiak, kistan taldea egin zuten, eta, bueno, egia esan, ba, postua 8, Espainiako 8, ba, bueno, paregabea da, egia esan, oso pozik gaude, eta bereik ere oso pozik voltatu ziren, eta, bueno, garantzi handikoa, haien 8 postua, ez. Arroiba izan da, ba, gizton meritua doka. Eta neskak ere bikain, lehenengoak bukatu zuten, hau da, finalen guztietako hoberenak izan ziren, hau da, Espainiako 9 bukatu ziren ba, dena klasifikazioa jardita. Egia esan, hasietik bukaeraino neskak lehiaketa bueno, ondo eraman zuten, froga asko irazi zituzten, eta egia da bare talde paregabea dutela, ez? Ordan bueno, ze esango du klubetikan oso pozik, arrobikoak oso ondo dabiltza eta espero dugu aurrengo urtean ere hor egotea eta posible bada ba emaitzak ba hobetzea. Bertzalde, ba, itzordu bat ere aipatu behar dugu izan ere, datorren azaroanen lehenean, baina Eltzo Hondarribitarraren omenez antolatzen den mendi lasterketak 8. Edizioa ospatuko du. Esportmundik antolatutako proba honek, ba, ohiko ibilbidea izanen du, eta lasterketa nagusiez gain ere, mendi martxa eta aurrendako lasterketa egonen dira. 8. Aldiz ospatuko da urten, baina Eltzoren omenezko mendi lasterketa Hondarribitarraren heriotzaren 10. Urteurrena betetzen den egun berean. Urteroko moduan goizeko 11etan emanen diote irtera lasterketari Hondarribiako kirolkaian eta parte hartzaileek 10 kilometro osatu beharko dute Iger itsasargiraino. Horren aintzinetik 9etan mendimartxa hasiko da, ibilbide bera eginen dute oinez nahi duen guztiek. Ondotik eta bukatzeko 12etan aurren lasterketa ere ospatuko da. Izen emate irekia dago, kirolprobak.com webunean atzo arte irekia zagon, hau da internet bidez egiteko bazken eguna atzo izan zen, baina egun berean izena emateko aukera ere egonen da lasterketaren aintzinetik. Horrez gain, egun hauetan kofradia dendan izena eman daiteke. Dortxalak berriz azaroaren lehenean bertan bilduko dira probaren aintzinetik hau ere. Aurten biltzen den diru guztia aserentzat izanen da Angelman sindromearen elkartearen zatain zuzen ere. Pasaden aste artean egin zen lasterketaren aurkezpena eta Lupeke Hiruga Hondarribiako udal kirol zinegotzia eta Oskar Artola antolatzailea mintzatu zitzaizkigun. Bai, Beñat Elzo Mendi lasterketaren 8. edizioa aurkezteko bildu gera gaur hemen. Udalaren izenean babes guztia adierazi nahi diogu froga honeri. Uste bai dugu ez dela kirol froga bat soilik, empatia, solidaritatea eta elkarlana jartzen dituela mahai gainean uste dugu eta hori balorean jarri nahi dugu. Bestalde eskertu nahi dugu, eskerrak eman nahi diot udalaren izenean antolatzaileari, Sport Mundiri, ekintzari babesa ematen dioten erakunde publiko eta pribatuei, eta nola ez lasterketaren antolakuntzan parte hartzen duten voluntario taldeari inolako interesik gabe parte hartzen duten pertsona horiei. Azaroak batean ospatuko den froga honetan egiten duzuten kirol eskaintza zabala eta inklusiboa da. Bertan, mendi lasterketa, mendi martxa eta familientzat lasterketa eskaintzen duzutelako eta honekin urteetan zehar herritarren parte hartzea handia izatea lortu duzue. Bestalde, balioan jarri nahi dugu urteetan hainbat gaixotasun minoritario ezagutarazteko egin duzuten lana. Eta gogorarazi nahi dugu aurten lortutako diru bilketa Angelmanen sindromearen ikerketari bultzada emateko erabiliko dela. Besterik gabe, animatu nahi ditugu herritar guztiak parte hartzera. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman laguntzaile guztiei, eta nola ez parte hartzaile eta bolondrez guztiei. Lasterketa, mendi lasterketa, 11etan hasten dena, kirol probaken apuntatzeko aukera dago, epea igandea 29 gauean da, bukatu egiten da, eta 20 eurotan dago ezarria. Egunean bertan apuntatu daiteke, baina 30 euroko prezioarekin. Bestalde, martxa eta familien ekitaldiak Txiplauen dagoen kofradiako dendan apuntatu daitezke larunbat 28 goizeko 11 arte. Prezioak familiena helduak 10 euro eta gaztetxoak 5 euro eta martxa 10 euro. Martxan egunean bertan eta bezperan apuntatu daiteke hemen bertan Izurden eta 5 euroko gehigarria edukiko du, beraz, 15 euro. Eta besterik gabe, orduak, martxa goizeko 9 aterako da, lasterketa goizeko 11 eta familien lasterketa 12:30. Denei, gonbidatzen zaituegu, egun zoragarri bat, pasatzera. Thank you. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertzetalden emaitzak ere zerrendatuko ditugu asteko futbolean. Alde batetik, ba, emakumeen orezko regional mailan, Beti Gaztek Tolosa beren kontra 1-3 galdu zuen atzo arratsaldean Maastegin. Ainara Otxoteko bigarren entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digun neurketaren balorazioa. Asteburu honetan jokatu dugu Tolosan kontra eta hasieratik izan zen nahiko partidu intensua bi ekipun aldetik. Alare gila da jokoa zela guria, balona dominatzen ginen guk eta hasi ginen hasieratik nahiko fuerte. Bakarregia da ez zirela, osea, aukerak aietzen ziren, mino ez genitun probestu aukeroiek, tordon torri zen beraien lehenengo gola, izan zela area kanpotik txute bat, eta barren egasartu zen. Eta gero hortik aurrera alare segitu genuen, gure jokukin, hori bandatatik minde xente egiten, aietzen ginen bastante, mino erran bezala, ez genitun probestu aukerak, torri zen deskanso mino lehen beraien bigarren gola, eta azkenin, pues bueno, horrek ere intzun mina, baina bueno, deskansotik bueltan sartu bezala zela ere izan genituen bertze bi aukera, eta horrek eman zigun gogua segitzeko saiatzen, baina ikusten genuen etzelaietzen, inolaz ere etzelaietzen gola, osea, porteri hutsakin ere faraiatu genituen bizpairu, orduan ikusten genuen etzela eguna, eta hori atorri zen beraien hirugarren gola, orduan horrekin ja bai, aukera gutxi genitun, baina bueno, alare segitu genuen saiatzen, eta azkenin, azkeneko minutun, etorri zen gure gola, sartu zula Maialenek, eiarran, posori, benpin aietu zen gola, ez, ikusten genuen letzela aietu bar, ez da momento bat inatzo, pues bueno, benpin aietu zen, eta alde horretatik onten, eta gainera sensazionakin bukatu genuen partidua, ze bueno, naiz da gola ez aietu ikusi genuen, ekipo bezala ongi funtzionatu genula, eta partidu txukuna gintzela orduan, bueno, urrengo partidutako betire gogukin. Mariño Real Unionek ere, demoraldiko lehen porrota, jaso zuen, asteburuan Antiguokoren kontra bi eta huts galdu ondotik orain arte. Partidu guztiak irabazita zeuzkan, Mariño Real Unionek, eta, bueno, pa, erran bezala, asteburu honetan, demoraldiko lehen porrota, jaso zuen. Gizonezkoen ohorezko regional mailan Beti Gaztek ere porrotan jaso zuen pasaden larun batean Elgoibarren Aintzinan 3-8 galdu ondotik. Javier Eskaues entrenatzaileak egin digun neurketa honen balorazioa dituko dugu. Partidoa atantzeko. Kontestuetzen nahiko erresa. Jende gutxikin, jende hori batzuk erdizka, ukituak eta bar. Eta horregatik kontestuatzen batera erraxa, baina genekin Elgoibar klasifikazioen gotiko talde badela, berezela, jabetizaia dela. Eta, bueno, presentu ginen Elgoibarrera, pues, zerbait ere atetzeko intentziukin, baina, bueno, ez genuen lortu. Jarran lehenbizko zatia, beraien okasio bakarra gola sartu zutela, etzela okasio bat ere izan, bueno, zentro bat, bigarren zutoinera eta horre matatuzun bakarrik delantero batek. Bat eta huts jarri ziren, baina bueno, ikusi zen partidoa parekatu zela eta edozein momentotan guk ere sartzen algenola gola bai okasio garbirik izan gabe, bueno, suerte pixko bat izan ta. Eta bigarren zatin igual hasi ginen, eiarran lehenbizko 10 minutu kongi, situazio berakin, ez, inorretzen hobia, minon bai sagarren lesioa eta gero dena betietorri zen, sagar lesiontu zen, segon ginen hor hiru lau minuto jokaleri gubi bat gutxigokin, gola sartu ziguten hor, bigarrena, lehenbizkun igualtsua, bita hoz jarri ziren, urrengo kasi jokaldin tabernari Espainia irekizioten, arbitruk etzun deus pitatu, baina bueno, Espainia irekizioten, gaine arbitruk etzion uzten sartzen odol pixko bat batzulakoz, pues, taberna egon duzen 10-15 minuto egon du ginen, erido hori pues saiatzen konpontzen eta hor ere hirugarren gola sartu ziguten 3-8 eta bueno ja pues ja partidua galdua baina bueno borron ni cuenta nueva raten den bezala ta astizkenin pentsatzen. Be Real Union Rockak berriz ba demoraldiko bigarren garaipena eskuratu zuen Oiartzunen 1-1 markagailuarekin Oiartzun bera ba garaitu ondotik. Asteazken honetan maila honetako taldeek jardunaldi berri bat ere ospatuko dute Real Unionek bere aldetik ba bigarren garaipena eskuratu ondotik etxean jasoko du Elgoibar eguerdiko 12:30etan asteazkenean erran bezala ba Galen eta Beti Gaztek berriz ba asteazkenean ere Mastegin baita ere etxean baina arratsaldeko 8:00etan jokatuko du 11:00 taldearen kontra. Emakumeen gorengo mailan Mariño Real Union Bek Santo Tomas Lizeoren kontra 1-4 galdu zuen, Donboa Eguzki ak bana berdindu zuen irauli bostekoren aintzinean, Donboa Eguzki Bek berriz 7-8 galdu zuen Usurbilen kontra, eta azkenik Hondarribiak 8-5 garaitu zuen Martutene. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak bina berdindu zuen Lengokoak taldearekin, eta Marinok berriz 1-2 garaitu zuen Urnieta. Eta regional mailan azkenik Donboa Eguzkik 2-4 galdu zuen Behobiaren kontra, Landetxak aldiz 1-8 garaitu zuen San Martzial, eta gure txokoak ere garaipena eskuratu zuen etxean Betionari 3-1 irabazita. Ganix Zubietan beratarren entrenatzailearekin izan gara, eta berak egin digun neurketa honen balorazioa dituko dugu. Larun batean jokatu genuen matxadan Betionan aurka, eta markagailoa ba ona izan zen guretzat, 3-1 irabazi genuen, baina partido nahiko ongi eramia, baloiakin nagusitu ginen, 90 minututan, eta ba partidoa aldez jarri zen segituan, ez? Lehenengo minutuan ja 1-8 sartu genuen, lehenengo zatiaren erdialdera 2-8 eta horrela joan ginen deskantsura, ez? Deskantsua eta gero, ba jarraitu genuen, 3. Ere lortu genuen, 3-8 eta gero jaso genuen gol bat, ba zorte txarreko jokaldi batian, ez? Erdiraketa bat, ez zuna angulorik ez da, ba inungo aukera garbirik, ba gure jokolari batian jozun baloiak eta ate barruan sartu zen, ez? Eta horrela bukatu zen partidua, ere 4., 5., 6. Sartzeko aukerak izan genitun, ez genitun gauzatu, bi langaio, eta partidua ba horrela bukatu zen, ez? 3-1. Orain, San Martzialen aurka jokatuko dugu urrengo astean, beraiek ere, ba, gure multzoan daudela lehiatzen, ba, igora fasan saiatzen sartzeko, eta momentuz konten gaude bezala, ez? Bigarrena gaude, lehenengoa puntu batera, eta hor situ beharko dugu borrokan. Eskubaloian aldiz, Zilkapo Hondarribiak 30-20 markagailorekin garaitu zuen Tolosa. Diego Lorenzo entrenatzailearekin ere izan gara, eta bueno, ba hauen balorazio ere adituko dugu. Bueno, ba orokorrean partidu borobila izan da. Lan asko astean zehar aurreri hau prestatzeko eta lortu dugun emaitzarekin ba oso pozik. Tolosak oso azkar eta oso ondo jolasten ari dago eta ezin genuen ez da kontzentrazio pixka bat galdu behar. Hasieratik oso zoriogon behar genuen, minutu guztiak eta horrela izan da. Partidua momentu eta partzial ezberdinak izango zituela bagenekien, eta gure esfortzua momentu gehienak irabazteko izan da. Oso ondo replegatu dugu, defentsan oso indartsu egon gara, eta ahal izan dugu atxeden aldira zein golegatik irabazten joatea. Gero ja bigarren zatian nire ustez gure nekea eta beraien defentsaren sistema aldaketa eren abaritu da, eta pixka bat kostatu zaigu erasoan aukera argiak aurkitzea. Baina geneukan errentarekin eta Josua atesainaren geldiketa batzukin azken minutuetara abantailarekin iritsi gara eta partidua poltsikora sartu dugu. Txingudi Eskualoi klubeko Txingudi Goibarrek ere garaipena eskuratu zuen Lasaia Legazpiren kontra 23-13 markagailoarekin eta Done Pedro Bidasoa taldeak 20an berdindu zuen Urola Lastimendiren kontra. Azkenik Nazional bi mailako Este Endaiez taldeak 22an berdindu zuen baita ere Irisarritarrak taldearen kontra. Saskibaloian bigarren mailako IZ4 Hondarribiak 43-78 markagailoarekin garaitu zuen Getxo eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak ere Erroibidek 76-48 emaitzarekin garaitu zuen Dizdira Bitxitegia taldea. Sergio Martin entrenatzaileak egin digu partidu honen balorazioa. Ba, demoraldiko lehen garaipena. Partidu oso bikaina egin dugu, batez ere defentsan, oso seria hasi gea ta beno, lau laurdenak irabazi ditu ta beno, gozak ondo egon dira. Bigarren laurdenean hasieran ba pixkat defentsa egun egonda gure partez ta beraiek ba 6 puntuko abantaila horrela izan dute, baina beno, baina atzeraldia ba 4 puntu gora joan gea ta gero bigarren zatia ba 7-8 puntuko abantaila izan dugu. Gero azken laurdenean orokorrenean ba partidua berdin dute beraiek, baina beno, azken 2 minututan 2-3 puntukin sartu gea momentu horretara, eta azkenean ba tiro libretan egon gea oso fin, eta beno, eta demoraldiko lehen garaipena, aber urrengo astean ba bigarrena lortzen badegu eta pixkat goruntz joten gea. Rugbian, Txingudi Rugbi taldeko biok Txingudik 2018 eta 7 galdu zuen Sarako Izarra taldearen aintzinean, talde irundarreko. Lea Etxebarrietak egin digun neurketa honen balorazioa. Gaurko partida gogorra izan da eta egia da, ba hasieran plakaja gogorrak zirela eta bueno, fiskalki kildu ingea. Egia esan, hasiera ondo hasi gera, zen eukidegu ensaio bat, Naroak patada bat aprobetsatu du, berak hartu eta bakarrik junda ensaiora, baina gero ja plakaja gogorra zirela ikusita, aurrelaria gogorra zirela ikusita, ez dugu aurre egin. Beldurre eukidegu, batez ere berriak eta zuloak utzi ditugu leku guztitan. Orduan gero buelta eman dugu ja bigarren denboran, baina ja berandu zen. Azkeneko 10 minututa azkeneko 10 minutukin geldituko naiz ni, zen hor berriro hasiera gogor iaia ensaioa lortu dugu eta bueno, hor buelta ematea garrantzitsua da. Beti konturatu behar gara baita lehenengo urtea dela eta ezin degula gehiegi eskatu, baina egia esan aktitude aldaketa hori sumatu inda bigarren denboran eta horrekin geratu beharrea. Maitenisean berriz, ba Lekaenea taldeko superdibisoko emakumeek Iruna berdindu zuten eta gizonezkoek berriz 4-1 irabazi. Iker Martinez klubeko ordezkari bat batek egin digu neurketaren balorazioa. Dituko dugu. Bueno, ba mutilek 4-1 garaipena lortu egin zuten ostiralean, garaipen oso garrantzitsua azken sailkatoren aurka. Baina bueno, partidan zehar galtzen gindoa zen momentu batzutan eta bueno, taldea indartxo egin zen eta azkenean garaipena lortu egin genuen. Orain laugarren sailkatuak jarri egin gera, bueno, geure ba Europar postu horietan, baina bueno, zazpigarren txelkatuak puntu berdinak ditu eta bueno, oso adi egon behar gara ba, partidu guztietan, partidu guztiak oso zailak izango dira eta bueno, jarraitu egin behar dugu orain urrengo partidua jolastu egingo dugu ba, lehenengo txelkatuaren aurka bere etxean eta oso zail izango da, baina bueno, ilusioarekin eta beti ba, irabazteko asmoan joango gara. Eta nesketan ba ere azken sarkatuen aurka irabaz ba puntuak elkarbanatu egin zituzten azkenean 3-3 baina bueno haiek azken sarkatuak zihoazten eta bere talderik onena karre egin zuten eta hortxe nabari egiten da ba talde guztiak oso onak direla eta garaipena ba oso zaila dela eta bueno, ba ere neskak orain laugarren sailkatuak dijoaz eta bueno, ba gure asmoa da ere ba Europan hori sartzea eta jarraitu behar dugu lanean beti bezala eta bueno, ba urrengo partiduak ere oso zailak izango dira, oso, eta jarraitu egin behar dugu ba partiduak prestatzen eta bueno, ba beti zai izango dela jakinda eta bueno, hori da. Eta azkenik waterpoloan Urgarako emakume seniorrek 11ana berdindu zuten Santoinaren kontra eta gizonezkoek aldiz 12 eta 10 irabazi zuten Leioaren kontra. Taldeko Claudia Aginagalde jokalareak egin digu bi partiduen balorazioa. Dituko dugu. Gizonezkoen Euskal Herriko Senior Liga Urgara 12 Leioa 10. Partiduaren hasieran 4-1 markagailuan jarrita irabazten hasi ginen. Baina aurkariek pressing defentsa sendoa eginez, lortutako abantaila moztea lortu zuten. Etzen bukera erarte izan, berriro abantaila lortu eta azkenean partidua irabaztea lortu genuela. Emakumezkoen Euskal Herriko Senior Liga, Urbiak 11, Santoña 11. Urbia talde berriaren lehenengo partidua. Ekipo berri honen nesken bateratzea falta sumatu egin zen. Baita partiduaren zehar 4 penaltien utxe egitea ere. Izan ere, penaltien txandan galdu bai genuen. Baina talde honek denborarekin hobetzeko aukera du. Euskal Herriko kadete mistoko liga, Larraina 5, Urgara 10 emaitzarekin. Eta bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako gizonezkoei dagokionez Errealak bina berdindu zuen Rayo Vallecanoren kontra, Athleticek ere bina berdindu zuen Valentziaren kontra, Osasunak berriz, bi eta bat galdu zuen Betisen aintzinean, eta azkenik Alabesek ere bi eta bat galdu zuen Atletico Madrilen kontra. Bigarren mailan berriz Eibarrek 8-1 garaitu zuen Valladolid, eta Morebietak Eldenseren kontra 2-8 galdu zuen. Aste tartez, Errege Koparen jardunaldea jokatuko dute zenbait taldeek. Aipatu behar dugun, ba, aste tartez besta jaieguna dela aprobetxatuta, ba, egun horretan jokatuko dutela Errege Kopako lehen itzuliko partidua zenbait talde. Kasteko erran behar dugun, Errealak Buñol bisitatuko duela, asteazken honetan, erran bezala, arratsaldeko 6:30. Athleticek berriz Rubi bisitatuko du egun berean, arratseko 9:30. Alabesek hortzegunarekin jokatuko duen jardunaldi hau, Errege Kopako jardunaldi hau, Deportibo Murtziaren kontra, iluntzeko, bueno, edo gaueko 9:00 ere, eta Eibarrek Lorca bisitatuko du, bihar, hauek egun bat lehenago jokatuko dute partidua, bihar izanen da, Lorca eta Eibarren kontrako partidua, Errege Kopako partidua, gaueko 9:00 ere. Honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara llegatu gara, gurtzeko unea iritsi zaigun, beraz eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu gaur aipatutako itzordak zenbait itzordu izanen ditugu aste tarte honetan. Lehena, aipatu bezala Bidasoak jokatuko duen Euskal Kopako finalerdia Eibarren kontra asteazkenean bertan, eguerdiko 12:00 izanen dena Eibarren bertan, Bertzalde Peñat Elzo lasterketa ere bertan izanen dugu Hondarribian, azaroaren lehen horretan, asteazkenean, eta azken itzordu hauek, aipatu bezala, beti Gaztek eta Real Union Rockak ere jokatuko dute asteazkenarekin, 12:30 lehenik Galen, Real Union Rockak izanen du partidua Elgoibarren kontra, eta arratsaldeko 8:00 zehazki, eta Mastegin Lesakan beti Gaztek 11:00 jasoko du, eta hori da, azkenik Euskal Futbol Talde Nagusiek ere Errege Kopako jardunaldia jokatuko dute. Gehientsuenek azaroaren lehen horretan izanen dute baita ere, aipatu bezala Eibarrek bihar jokatuko du, eta Alabesek berriz hortzegunarekin. Beraz, adi egon, aste tarte honetan zenbait itzordu izanen ditugulako, eta kirola zere gozatu ahal izanen dugulako aste tartez, eta bueno, hortziralean izanen gara berriz ere hemen, itzordu guzti hoien emaitzak aipatuko ditugu noski, eta beti bezala, hortzirala izan da, asteburari begira jarriko gara, eta asteburuan izanen ditugun itzordu gehiago ere aipatuko ditugun, beti ere, protagonisten aurre ikuspenekin. Beraz, bitartean, ongi izan, eta hortziralean izanen dugu elkarren berri. Beraz, bitartean, erran bezala, ongi izan.